Ekonomi ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz ve Barış Gencer Baykan. Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da bir ekonomi ekoloji programına daha beraberiz. Sıcak yaz günlerinde ekonomi ekoloji konuşmaya devam ediyoruz. Tabii çağımız hız çağı. Her yere daha hızlı gitmek istiyoruz. Daha çok yetişmek istiyoruz, daha çok şey yapmak istiyoruz. Uçaklarla, arabalarla, hızlı trenlerle gittiğimiz yere daha çabuk varmak istiyoruz. Bir yandan böyle bir hız akımı varken öteki yandan da yavaş bir dünya isteyen, daha sakin bir dünya isteyen, daha doğal bir dünya isteyen, daha bozulmamış bir dünya isteyen akımlar da, insanlar da artıyor. Yavaş şehirler artıyor, yavaş gıdalar artıyor. Değişik araçlar, bisiklet gibi araçlar bunun bir sembolü olmaya başlıyor. Biz de bu yakınlarda rastladığımız bisikletle ilgili bir girişimi konuk alıyoruz bugün. Bisikletkurye.com'un kurucusu Serkan Ercan Bey'i konuk ediyoruz bugün. Yalnız üzücü bir şeyle başladık. Konumuz kaza geçirdi. Evet. Öyle bir anlatmasını isteyelim kısaca. Ne geldi başınıza? Günaydın, sağ olun, teşekkür ediyoruz. İşte buraya gelmek için yola çıktım. Yolda küçük bir kaza geçirdim. Şimdi buz tedavisiyle bir programa katılıyoruz. Ciddi bir şeyiniz ciddi yok. Bir şey yok şu anda ama bilmiyorum. Sonrası için belki bir diz ağrısıyla. Peki nasıl oluyor yani bisiklet? Geçirebiliriz. Yani şey arabayla mı karşı karşıya? Araba evet, bu otobüs yollarında kullanılmaması gereken şeritler yapmışlar. Araçlar oraya giremiyorlar. İşte girerlerse kamera sisteminde ceza kesiliyor. Dolayısıyla o yol içinden sağ şeride girmek isteyen bir araç sinyal bile vermemişti hatta. Evet, doğru, hatırlıyorum. Sinyal vermedi. Paralel geçerek yolun sokağın içine girmeye çalıştı. Ben de direkt işte arabayla beraber sokağın içine girerek düştük yani. Geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Aslında bisikletli hayatın zorluklarıyla başladık ki bu işin aslında bir de profesyonel boyutuyla ilgileniyorsunuz siz, değil mi? Evet. Şimdi belki nasıl başlayalım? Yani dünyada böyle bir akım var muhakkak. Türkiye ilk mi? Belki biraz dünyada bu akım nasıl başladı? Tam olarak bisiklet kurye ne demek? Nasıl iş modeliniz, sistem nasıl işliyor? Biraz onlar hakkında bilgi verelim dinleyicilerimize. Tamam, ben biraz açıklayayım. Avrupa'da var zaten örnekleri. Hı hı. Halihazırda yapılanmış firmalar var. Hatta 50 senelik firmalar var. Evet. Ben nasıl bu fikre kapıldım? İşte bisiklete binerken... Geçen sene yılbaşında, çok komiktir bu da. İşte bisikletkurye.com domainin boş olduğunu fark ettim ve bunu aldım. Onun dışında işte bu sistemi nasıl geliştiririz? İstanbul içinde nasıl uygularız? Bunu hayata geçirmek için birçok işte özverilerde de bulunduk. İşte 3-5 kamera ile kayıtlar yaptık. İşte bu kayıtları datamıza attık. Bir bisikletçi ne kadar sürede nereye hakim olabilir? Amaç kurye olduğu için. İşte dağıtım ağımızı nasıl geliştirebiliriz? Kaç bisikletle ne kadar bölgeye hakim olabiliriz diye. Fizibilite çalışması yaptınız konuyla doğru, ilgili. Evet, kısaca fizibilite çalışmaları yaptık. Şimdi sene başından sonra da işte 3. aydan itibaren de uygulama halinde çalışıyoruz şu anda. Evet, İstanbul özelinde. Evet, yani amaç, yani bisiklet kuryeyi kurduktan sonra nasıl bir şekle sokacağız? Hı hı. İşte bunu nasıl şirket ve kurumlara yönelteceğiz? Amaç doğrultumuz ne olacak diye düşünürken işte çevreci kimliğimiz öne çıktı. Evet. İşte dediğim gibi yurt dışında yapılan, çalışan firmalar da var. Bunlar üzerinden de bilgi alaraktan işte uygulamaya başladık şu an. Nedir? Biraz bilgi verelim. Yani daha tabii çok kısa süre olmuş uygulamaya geçeli ama kaç bisikletle, kaç kişiyle, hangi güzergahlar özelinde ve ne kadar sürede ulaştırabiliyorsunuz? biraz o konularla şimdi ilgili bilgi verelim. Belki gerçekten tabii, kullanmak doğru isteyecek olan tamam dinleyicilerimiz çıkabilir. İşte biz hızlıyız, güveniliriz diyoruz. Bunları yazıyoruz hep. Hızlı olmamızı gerektiren yerlerde toplu taşımayı da kullanabilme ihtimalimiz var bizim. İşte katlanabilir bisikletlerimiz var. Bunları toplu taşımayı entegre ederekten hızımızı arttırabiliyoruz. İşte daha hızlı bisikletler derken işte bu yol bisikletlerimiz var. Bunlar daha aktif ve daha hızlı hareket edebiliyorlar. İşte ulaşılacak yere daha çabuk ulaşabiliyoruz. Onun dışında yine şehre uygun dağ bisikleti kategorisinde bisikletlerimiz var. Bunlarla işte kaldırımlara çıkabiliyoruz. Yaya yollarını kullanabiliyoruz. Daha zor şartlarda hareketler edebiliyoruz. Bütün güzergahlarımızı buna göre belirliyoruz. Ayrıca işte aksilikler de gelebiliyor başımıza. İşte örnek verdiğim bu sabah gibi, olduğu bu gibi. Bu sabah olduğu gibi buraya ulaşıma gelirken yaptığım kaza gibi. Ama rotalarımız hep birbirimize yakın rotalar olduğu için ulaşılacak belge, zarflar bunlara hiçbir şekilde sorun çıkartmıyor bize. Çok çabuk şekilde ulaştırabiliyoruz. Evet. Peki kaç kişisiniz? Kaç bisikletle hizmet veriyorsunuz? Şu anda işte 20 kişiyiz. Aktif olarak 10 kişi hizmet veriyoruz. Biz bir yandan da şöyle bir şey planladık. Aslına bakarsak çevreci hareket eden billboardlarız da biz. Bir de reklam ayağımız olsun istiyoruz. Yeni bir ekip kurma çalışması içindeyiz onun içinde. Eylül ayı dahilinde başlayacağız sanırım buna da. İşte hareket ederek şehrin içinde reklam yapabilme ihtimalimizi de düşündük. Bu da işte bir gelir kaynağı olacak bizim için. Peki bu işe başlarken mutlaka ön yargılarla karşılaşmışsınızdır. Mutlaka. Yani motosiklet kuryesi var. Hızlı ulaşım şeyleri var. Çünkü... Ama işte evet motosiklet doğru hızlı ama işte biz karbon nötr diye çıkaraktan yola işte çevreci kimlik dediğim buydu zaten. Sıfır karbon yapıyoruz. Bir de insan gücüyle çalışıyoruz. Elektrikli bisikletler de var bu arada. Fakat elektrikli bisikletler işte dükkandaki fişlerle şarj ederekten çıkıyorlar yola. Bu da çevreye karşı zararlı. Buna da biz karşıyız. Belki bir ileriki projede işte yenilebilir enerji olaraktan kendi elektriğimizi üretirsek elektrikli bisikletleri de kullanmak istiyoruz açıkçası. Evet. Burada da işte enerji tribünleri kurarsak işletmemize böylelikle %100 yenilebilir enerji kaynağına ulaşmış olabilirsiniz. Evet. Peki size bir kurye vermek isteyen, şimdi biz mesela Tophane'deyiz. Kadıköy'deyiz. Evet. Size telefon mu ediyoruz? Bir ofisiniz var mı? Ofisimiz var tabii ki. Kadıköy'de şu anda ofisimiz. Daha önce Kozyatağı'ndaydı. Şimdi taşıyoruz bu tarafa. Aslına bakarsak böyle tek kuryeyle ilgilenmemeye çalışıyoruz. Daha çok toplu dağıtım ağı üstünden bir hizmet vermeye çalışıyoruz. İşte bunların içerisinde konferans davetiyeleri olabilir. İşte açılış davetiyeleri olabilir. İşte bir eğlence mekanlarının davetiyeleri olabilir. Evet. İşte bankaların ekstreleri olabilir. Daha çok toplu dağıtım yani acil gönderilerin dışında işte gün içindeki teslimatların uygulamayı uygun görüyoruz kendimize. Yani burada web sitesinde de görüyorum. Çözüm ortaklarınız da var. Evet ama şöyle de bir durumumuz var. Yani buradan aldığımız bir kuryeyi, bir paketi, bir zarfı, bir evrağı işte yani Kozyatağı'na bir saat içinde ullaştırabiliyoruz. Çünkü vapur kullanıyoruz. Vapur kullanıyoruz. Evet. Çok yani daha kısa. Araba ve motor halledebiliyoruz yani. Açıkçası. Aslında evet, gerçekten bir ön yargı yani çok daha kısa olabilir. Evet, yani, evet. Tabii. Bakırköy'den bir deniz otobüsünü kullanarak Bostancı'ya gitmek bizim için diğer kurye hizmetlerinden çok daha hızlı olabilir aslında. Tabii onlar çünkü evet motoru köprüyü tamamen orada geçmek gibi bir zaman kaybı. Benzin sorunumuz yok bizim. Evet. İşte, maliyetleriniz çok daha maliyetlerimiz düşük. Maliyetlerimiz düşük. Evet. Yani gıdaya zam gelmedi sürece. Bizim sorunumuz yok. Ete evet zam gelmesin. Yani. Peki kuryeleriniz zorluk yaşıyor mu? Yaşıyorlar. Yani trafikte evet siz de yani yaşadığınız evet, evet, kazalarda bahsettik. Ama genelde sürücülerin hepsi yarış tecrübesi görmüş kişiler. İşte 30 yaşın altında gençler bunlar. Aslına bakarsak para kaygılarından çok, kazanç kaygılarından çok binmek istiyorlar. Yani dolayısıyla 6-7 saat antrenman yapan bir kişiyle çalışmak beni de mutlu ediyor. Kendisini de mutlu ediyor açıkçası. Peki zor mudur bir kuryenin hayatı? Yani günde kaç saat çalışır? kaç saat pedal çevirir İstanbul gibi bir... Yani 5-6 saat kapasitemiz var aslında bakarsanız. Yani günlük 100 kilometreye kadar çıkılabiliyor. Evet. Yani yarışlarda 80, görüyorum ama şimdi yarış günü değil herhalde bu. Evet, tabii. Değil tabii, uzun süreç olduğu için çalışma süresi. Yani 9'da başladığımızı varsayar isek. Bir de bazen kadar hava şartları da olumsuz etkileyebilir. Yani. İşte bunların hepsini geçen sene kışın yaptık biz. 4 kişi test ettik, uyguladık. Kış şartlarına da hazırlandık. Yani şu anda kış, önümüzdeki bu kışta bu hizmeti vereceğiz. Evet. Peki, mevsim ne fark ediyor mesela kışın veya yazın? Kışın işte yağmur zor, işte durma mesafesi zor, yerler ıslak. Evet. İşte ona uygun bisikletlerle çalışmamız gerekiyor. Bu varsaydığımız süreçler biraz daha uzuyor, teslimat süreçlerimiz. Ama yani bu hizmeti kışında vermeyi planlıyoruz. Peki, vereceğiz yani. Dört mevsim vereceğiz. Bisikleti siz mi veriyorsunuz yoksa biz bisikletimizle mi geliyoruz kurye olmak istersek? Mesela? Yani benim elimde şu anda işte kendi şirkete ait 3-5 bisiklet var. Fazlası da var. Ama genelde sürücüler kendi bisikletlerini istiyorlar. Çünkü onlar evet, kendi vücut organıymış gibi görüyor bisikletini. Yani bir başka bir bisiklet verdiğinde yadırgıyorlar onları. Zor mudur başkasının bisikletini kullanmak? Yani genel olarak alışma süresi diyelim. O çünkü süreç, vücut, boy, kilo. Evet, işte ayarları, genel ayarları var onların. Evet. Bir de değişiyor bisikletlerin üzerindeki aksamlar, donanımlar. İşte her bisikletin ayarı daha farklı oluyor. Fren ayarları olabiliyor. İşte gelişiyor teknoloji. Hidrolik frene kadar geldi yani artık. Evet. Bunların ayarları falan. Kişi aslında kendi bisikletiyle hareket etmeyi daha çok seviyor. Evet, kondisyonu hep yüksek evet, çünkü kalan en iyi insanlar. Bisiklet kendi bisikletidir. Kendi bisikleti olduğu için de daha rahat hareket ediyor. Peki yani daha çok böyle zarf gönderi... Ön yargılar oldu demiştiniz. Evet. Efendim? Çok ön yargılar oldu evet. diye sormuş. Evet, uzaylı gibi baktılar bir dönem. Bu iş bu şehirde yapılmaz nasıl diyen yapılabilir? Çok oldu. İşte bu kıyafetlerimizden dolayı şaşkın şaşkın bakan insanlar var bazı bölgelerde. Ama yani bir şekilde bu bisikletin yerleşmesi lazım bu şehir kültürümüzün oluşması gerekiyor diye düşünüyoruz biz. Evet. Peki daha çok hani zarf türü, davetiye gibi işte ne diyelim? Hafif şeylerden bahsettik. Evet, doğru. Yani belli bir kiloya kadar veya belli bir ürün çerçevesi içerisinde mi yani taşıyabiliyorsunuz? Yani neleri taşımazsınız tamam, mesela? Debiliyorlar bunları işte. Yani büyük kargolar diyoruz. Evet. Heybelerimiz var bizim bisiklete bağlanabilen. Yani maksimum 25 kilograma kadar taşıma yapabiliyor bisikletler. Ayrıca çantalar da tabii kullanıyoruz. Çantamızın içerisine de maksimum 10-15 kiloya kadar. Ama genel olarak sürücüler üstlerinde bir şey taşımaktansa bisikletin arkasındaki heybede hareket etmeyi taşımayı daha tercih çok tercih ediyorlar. Doğru. Dilerseniz kısa bir ara verelim. Ondan sonra İstanbul'da bisikletli kurye hizmeti nedir, ne değildir konuşmaya devam edelim. Evet. Long are the days when you're turning away from the reasons you struggle. Long is the way when you're aching to say, but your teeth bite your tongue. Loud is the wind in your ears when you spin as you look for the sun. Loud are the skies as you thunder your cries when your prayers are sung. Heart is the floor as the waves pound the shore of your womb. Roll up your sleeve, it's hard to believe, but it's yours. Love it, I leave. Oh, 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji programındayız. Bisiklet Kurye şirketinin kurucusu Serkan Ercan'ı ağırlıyoruz bugün programımızda. Geliştirdikleri iş modelini konuştuk ilk bölümde biraz. Şimdi tabii İstanbul özelinde şu anda verilen bir hizmet bu ama tabii İstanbul'da ciddi bir potansiyel barındırıyor kendi içinde ama tabii bisiklet yolları, özellikle bisikletlilerin günlük hayatı nasıl, çeşitli zorluklar yaşadıklarını biliyoruz zaten. Kendisi de sabah buraya gelirken ufak bir kaza geçirdi. Bisikletlilere yeteri kadar özen gösterilmiyor, hem sürücüler tarafından hem trafiğin ayarlanma şekli açısından. Ki geçen haftalarda iki kişi hayatını kaybetti. Doğru, evet. İstanbul Maltepe'de. Evet. Yani biraz tabii siz bayram süresince daha fazla sayı. Evet, yani aslında karbon nötr ekolojik bir aracı iş modeli haline getirdiniz. Ama evet, tabii bu iş yapma şeklinin de bir takım zorlukları, güçlükleri var. Biraz bunlardan bahsedelim isterseniz. En çok zorlandığınız şey zannediyorum ki İstanbul'un yolları. Evet, doğru. Bir de sürücüleri diyelim. Evet, tabii sürücüleri artı olarak. Bisiklet yolları çok eksik. Evet. Yani yapılmıyor. Yapılmasını istiyoruz. Bunun için bir sürü eylem yapan kişiler var işte. Sosyal ağlarda da fark ediyor musunuz bilmiyorum, takip ediyor musunuz? Birçok insan uğraşıyor aslına bakarsak. Evet. İşte bisiklet yoluna sahip çıkın diye bir grup var. Birkaç dernek de var aslında bununla uğraşan. Bisikletler Derneği var. Bu derneklerle de görüştük biz. İşte bu sürdürülebilir taşımacılıkla ilgili dernekler de var. İşte toplu taşımaları entegre etmeye çalışan şehre. Onlarla da görüşüyorum. Bisiklet yolları büyük bir sorun, eksiklik hatta. Yani sadece sahil güzergahlarında var. Bu aslında şehrin, yani bizim açımızdan, bizim işimiz açısından birçok bölgesine uzak yerlerde. Yani karayolları kanununda da işte bisiklet yolu olan yerlerde oradan gitmek zorundasınız diye bir madde eklemişler. Lakin yani bizim kullanmaya kalktığımızda o yolları çok daha uzadığını, işte bunları da ölçtük falan, biz uyguladık. Çok daha geri bıraktığını gördük bizim. Dolayısıyla işte daha ana alterleri bisiklet yolları yapılsa, evet, çok daha iyi olur, çok daha uygun olur, çok daha aktif olur. Bu ulaşımı da sağlayabilir. Dolayısıyla ulaşım amaçlı da kullanabilir bisiklet. Evet, yani insanlar arabadan veya motosikletten belki daha fazla bisiklet kullanımına yönelebilir. Evet. Yollar çok daha yaygın ve kullanıma uygun olsa. Evet. Sanırım orada sorun şu, daha çok bir hobi faaliyet olarak bakıldığı için bisiklete. İşe gidip gelmeye ya da... Ama işte Avrupa'da örnekleri var işte. Biliyoruz ki kullanıyor insanlar işe gidip gelirken bisikletleri. Hatta toplu taşımaya entegre ediyorlar. İşte bir parkları var. O araçtan inip bisiklete biniyorlar. Evlerine ya da başka bir araca entegre olabiliyorlar. İşte bu dernekler var burada aslında. Peki bizde metroya, evet, banyo trenlerine, deniz otobüslerine ve vapurlara nasıl bisikletlerin entegrasyonu? Yani alıyorlar mı ya da ayrı bir ücret istiyorlar mı? Bu konuda fikriniz var mı? Var, evet, kullanıyoruz çünkü biz her gün. İDO geçtiğimiz günlerde 10 bisiklete kadar ücret almıyor. Şehir hatları vapurları almıyorlar. Metro almıyor, lakin istediğimiz saatlerde kullandırtmıyor bize. İş giriş ve çıkış saatlerine uygun olmadığını söylüyorlar. Ama işte bunu katlanır da bisikletler içinde mi geçer? Biz hayır, onlar için geçerli değil. Ha. Onlar çok daha girebiliyor. İşte her aslında bir negatif yola bir pozitif yolda bakmaya çalıştık. Bir çözüm bir çıkış çözüm yolu bulduk. Bir çıkış yolu, evet, bulduk aslında bakarsanız. Genelde almıyorlar ücret. Ücrete tabi değil bisikletler ama kişi bizden alınıyor tabii. Dönem içinde ne olur bilmiyorum. Bir rant oluşursa tabii, bisiklet sayısı çoğalırsa şehirde. O tabii, bence ama alırlar yani. Sizin yolunuzu inanılmaz kısaltıyor tabii, metroyu kullanabiliyor tabii, mutlaka, olmak. Mutlaka. Peki en uzak nereden nereye servis yaptınız? Tamam, Bakırköy Kartal arası bir kargomuz olmuştu. Biz deniyoruz aslına bakarsak, sizde de deneyebiliriz. Evet. Yani evet. Bunu uygulayabiliriz. Hatta bunun kaydını da yapabiliriz. Böyle bir şey de geliştirmeye çalışıyoruz biz. İşte Kuryemler'de diye bir servis var. Kuryeyi canlı yayına koyabilme ihtimalimiz de olabilecek. Yani işte taşıdığımız kamerayla bir telefonu entegre ederekten takip edebilme olasılığı da mümkün gibi gözüküyor bizim için. Evet. Aslında Açık Radyo olarak bunu bir deneyip kaydı alıp olur, tabii dinleyicilerle sonra paylaşmak güzel olur. Evet, olabilir tabii. Nereden nereye? Ne kadar sürede? Ne kadar sürede? Ve ne yaşar bir yolda? Evet, başına neler geliyor? Macera mutlaka. Evet. Bisiklet aslında heyecanlı bir iş bizim için. Evet, bir bisiklet kuryenin bir günü başından diye. Başından geçenler. Evet, böyle bir şey olabilir. Peki bu başka illerde yaygınlaşır mı Türkiye'de? Size gelen oluyor mu? Peki size ben başvuran oluyor mu? Evet, size örnek alan oluyor mu? Evet, size başvuruları oldu bana tabii. İşte hatta şöyle çok geçtiğimiz dönemde sevindirici bir mail aldım. İşte biz Samsun'da da yapmak istiyoruz bu işi. Lakin size rakip olmaktansa sizle beraber sizin bayiniz olmayı isteriz dediler. Onu da ben işte oturduk konuştuk. Bir franchise sistemi olur mu? Olabilir. Doğru, evet, avukatlarla görüştük. Bunun da bayiliğini vermeyi planlıyoruz aslına bakarsanız. Hı-hı, yani hı-hı. Bütün Türkiye'ye yayabiliriz biz bu işi. Şimdi tabii belki İstanbul biraz daha yani tepeleri olan çok yokuşlu falan bir şehir. Hani o manada da belki bisikletlilerin zorlandığı şeyler oluyordur gün içinde karşılaştığı yollar oluyordur ama belki sizin seçtiğiniz Türkiye'de bisiklet kurye için çok daha uygun şehirler olabilir. Daha bizim için en uygun İstanbul. Öyle mi diyorsunuz? Yani buradaki yokuşlar yormuyor. Yani teknoloji arttığı için. Bisikletler ona evet, çok karşılayabiliyor o zorlukları. Yani, karşılıyor. Bir de işte beden dediğimiz şey hakikaten çok iyi çalışabiliyor. Yani bunu hafif performansı almayayım. Çok yükselebiliyor. Evet, devam ettikçe yükselen bir şey yani. Peki antrenman gerekiyor mu için? Yoksa çalışmanın kendisi mi antrenman? Evet, zaten antrenmanın kendisi yani çalışmanın kendisi antrenman, doğru. Ama gelen sürücülerin hepsi bilen kişiler. Yani daha önce bisiklet kullanmış, antrenman yapan kişiler, hakim kişiler bisiklete. Yani şehrin zorluklarıyla karşılaştıklarında ne yapabileceklerini bilen kişiler. İşte bisiklet arızalarını tamir edebilecek kişiler. İşte lastik patlağı olsun, zincir ayarı, vites ayarları, bunları yapan kişiler. Evet. Peki bisiklet üreticileri nasıl yaklaşıyor bu işe? Onlar da bisiklet destek üreticileri geçen sene fuara katıldık. İşte bisikletleri bize sponsor verin diye birkaç şirketle görüştük. Pek ciddi bakmıyor aslında. Onların iyi bir reklamları olabilir aslında. Evet, lakin işte kabul edemediler bence. Yani bu sene biz dedik ki yüksek ihtimalle bunu bayağı insan kabullenemeyecek burada. Bu şehir içinde. Yani algılayamayacaklar en azından. Bunu bir şekilde ispatlarsak, gösterirsek önümüzdeki günlerde, dönemlerde işte yani dediğimiz gibi işte kirletmeden ekonomide büyümek mümkün dedik. Belki evet. Büyürüz diye düşünüyorum açıkçası yani. Evet. İyi yeşil ekonomi. Kaza yapmadan büyümek istiyoruz. Evet, sağlıklı büyümek. Sağlıklı büyümek istiyoruz, evet. Evet, ama aslında sloganımız bu yani, kirletmeden ekonomide büyümek mümkün yani. Evet, aslında bu tabii biz genelde enerji kollarını konuşuyoruz. Başka belki buna şu anda örnek verilebilecek iş modeli. Tarımı evet konuşuyoruz filan ama. Bence grubun içinde en iyi bu yani. Evet, gerçekten önemli bir olursa, iş modeli. Evet. Yeşil, çevreci, sıfır karbon salınımı evet. Emek yoğun. Yapan, emek yoğun. Evet. Gençlerin yapabileceği. Evet, ve tamamen insana dayalı. Yeşil iş aslında bir. Evet, tamamen bir yeşil iş olarak ön plana çıktı biz tabii. Bu arada insan gücümüz de sürdürülebilir bizim. Yani çalışanların sağlığına bakacak olursak birçok yani çalışanın performansından çok daha yüksek olacaklar. Çünkü spor aktivitesi içerisindeler bu insanlar. Evet. Sigara kullanmıyorlar, yiyeceklerine dikkat ediyorlar, gıdaları çok temiz alıyorlar. Bunların sorumluluğu zaten şirket olarak biz üstlenmek zorundayız. Bunların programlarını yapıyoruz. Ne yiyeceklerine kadar ben düşünüp karar veriyorum aslında. Program evet, evet. Yapılıyor onunla ilgili. Evet. Peki plan var mı? Yani işte biz işte birinci yılın sonunda şu kadar bisikletliyle şu kadar evet, elemanla birlikte. Biz 100 kişi hedeflemek istiyoruz. 100 kişi bir yılın sonunda mı? Şehrin her bölgesine hizmet verebiliriz. Çok önemli bir rakam evet. Ve inşallah da giderek yaygınlaşır. Mutlaka, önemli bir hizmet çünkü. Mutlaka. Dinleyicilerimizden bir telefon gelmiş. İletişim bilgilerini sormaktalar Serkan Bey'e. Biz web sitesinin adresini verelim dilerseniz. Tamam. www.bisikletkurye.com. Başka doğru. Bir buradan. Buradan ulaşabiliriz. Evet, telefonlar da var. Adresler de var. Neden bisiklet bölümü var. Hakkımızda bölümü var şirketin. Bölgeler var, nerede çalıştığına dair. Kısaca evet, oradan yansıttık birçok evet. Şey. Son bir dakikamız planlardan. Evet, açılmışken belki yani 100 bisiklet dediniz. Onun dışında belki yeni şehir hedefleri olabilir. Başka aklınızda planlar olabilir, neler var? İşte bisikletle biz işte ikinci projemiz bahsetmiştik yine programın başında. Reklam hizmeti vermeyi planlıyoruz aslında. Yani hareketli billboard'uz biz. Her yerimiz reklam. İşte bu bütün hareket eden yerlerimizde reklam olasılığı, reklam taşımacılığı yapmayı planlıyoruz. Bu da bir çevreci billboard olacak. Çevreci billboard. Evet. Belediyelerle son kısaca sorayım. Belediyelerle, evet, belediyelerle görüştük. Ben bütün belediyelere mail attım. Beyoğlu Belediyesi'yle görüştüm. Şişli Bakırköy Belediyesi'yle görüştüm. Ama henüz bir haber alamadık onlardan. Önümüzdeki dönemlerde sanırım bir dönüş sağlarlar. Ya da ben peşini bırakmayacağım. Daha da üstüne gideceğim. Evet. Bu konu üzerinde hırslıyım birazcık açıkçası yani. Çünkü başaramayacağımız bir şey değil. Uyguladık, yaptık, denedik, çalıştık. Evet. Hepsi aslında anladım. Hazır yani. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün teşekkür ederiz. Bisikletkurye.com. Biraz acı dolu olsa da evet, son geçmiş olsun diye. Evet, dileriz başka kazalar olmaz size İnşallah. Ve kuryelerinize. Sağ olun. Serkan Ercan'ı ağırladık, bisikletkurye.com'un kurucusu. Ekonomi Ekoloji'den bu haftalık da bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi Ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz ve Barış Gencer Baykan. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.